जी आशिक आशिक उजड़ी वया सीगार असाजा उजड़ी वया सीगार असाजा कहड़ो वेही पान के ठाहू कहड़ो वेही पान के ठाहू कारे वगे था दिल आप है जी कारे वगे था दिल आप है जी आशिकाहू यो छापायू आशिकाहू यो छापायू दुनिया साजी अलग यारो दुनिया साजी अलग यारो पाण तहन दुनिया में नाहू पाण तहन दुनिया में नाहू कार वगे था दिल आप ही जी कार वगे था दिल आप ही जी आशिक आहू जो छा पायो आशिकाहू जो छा पायो प्रिय जे दर में आहे प्रिय ज्ञाप जे घर में आहे दीद प्रिय जे दर में आहे प्रिय ज्ञाप जे घर में आहे दर्शन वारी खाली झोली दर्शन वारी खाली झोली झल असांजी कारे वगे था दिल आप है जी कारे वगे था दिल आप है जी आशिक आहू ब्यो छा पायू आशिक आहू ब्यो छा पायू आशिक आहू ॿियो छा पायो।